moseli akende na mboka mosika. Mboka mosika mpona mosala, mosala ya sango Nzambe aponela ye. Atikela ngai foto, foto ezali korapele ngai basouvenir. Na tango tobandaka basouvenir motema pasio. Ebolingo esalaka mpasi esuaka lokola lino. Nayebaka te oseri ne epesaka na maladi. Yebisanga soki moko umela na meseni motema te o. Moka mosika mpona mosala, mosala ya sango Nzambe aponela ye. Atikela ngai foto, foto ezali korapele ngai basouvenir. Na tango tobandaka basouvenir motema pasio. Basi lokola na ya liboma nayebaka te oseri. Anga na weyo, oh, bolingo na motema ekosua. Makanisi na bongo na leli selima na miso. Anga selio mawa. Nakota mokuya, oh, sepo ya bolingo, oh. Selio na mopemo, kaya wa ebebe, na zela kape kokoro. Mokoro okozonga na yamayo na mayamaya sanza misato na ndambo anga selie ata miso na mona wapio. Anga selie, ata miso na ona wapio.